دیارِ ناتا سے ہو کر جو مشبو آئے، دیارِ ناتا سے ہو کر جو مشبو آئے، صبا کو چاہیے اس کے قدم کو چھو آئے، صبا کو چاہیے اس کے قدم کو چھو آئے۔ یہ خواب ہے کہ غلاموں میں تیرے شامل ہوں، یہ خواب ہے کہ غلاموں میں تیرے شامل ہوں، سوگند بخش یہ تعبیر ہو بہو آئے، سوگند بخش یہ تعبیر ہو بہو آئے، بفیض داتا کمال سخن قدم چوبے، بفیض داتا کمائے سخن قدم چومے، بس حضور داتا ہماری بھی گفتگو آئے، حضور داتا ہماری بھی گفتگو آئے، سے ہو کر جو مشبو آئے۔ یہ منقبت در داتا پہ کیسے پہنچاؤں، یہ منقبت در داتا پہ کیسے پہنچاؤں، نہ خوش بیان انداز گفتگو آئے، نہ خوش بیان انداز گفتگو آئے، ملے وہ شمع کہ عرفان و آگہی چمکے، ملے وہ شمع کہ عرفان و آگہی چمکے، ہر ایک تار نفس سے صدائے ہو آئے، ہر ایک تار نفس سے صدائے ہو نفس سے صدائے ہو آئے، ہر ایک تار نفس سے صدائے ہو اس کے قدم کو چھوائے۔